és la Ràdio Cornellà. 104.6 acompanya Ràdio Cornellà. De cantar y bailar ven a la la la la la la. Bueno, xa estamos na segunda hora, e como sempre, como xa vostedes están acostumados, aínda que no primeiro programa non puido ser, conectamos con Galicia, precisamente ali co Sancares, donde temos unha correspondente extraordinaria e que xa vamos a saudar moi, moi cordialmente, Fernanda Follana Neira. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio, sei que está solo hoxe, non hai? Sí, armando, pero ven acompañado coa música e ven acompañado coas persoas que coas que conectamos. De verdade que para nós é un prazer e unha honra poder facerlle disfrutar a todos os nosos ointes estas dúas oriñas de Radio en Galego. Por certo, quero darlle felicitacións e as gracias precisamente por escoitarnos a Máximo Felipe, que nos escoita dende Suiza, e a José Luis López Díaz, que tamén acaba de vernos ou está nos vendo aí en directo, porque o noso técnico fai que isto saia en antena pois mediante o Facebook, e aí agora mesmo pon Fernanda Follana en conexión telefónica. Pois boa tarde a todos, encantada de iniciar a temporada, aunque moito. Sea tarde, non? Con retraso. Graciñas. Unha aperta grande a Máximo e a súa dona. Sí, é verdade, tamén, eso, feliz ano, non? Pero, claro. Eso, que encantada de saudarlos outra vez, non? Pois moi ben, benvida, despois deste descanso estival, que por certo, ti te veches aí un pequeno inconveniente, pero bueno, xa estás recuperándote, non? Xa casi a punto para volver a bicicleta, non? Moi ben, pois veña, con cuidadiño, pouco a pouco, que seguro que todo eso hase recuperar ben. Pois, Xulio, que te conto? Contoche que estamos aquí de volta, que este ano... Pois que esta semana tivemos celebración íntima, non? Sin publicidade. Sabes, porque por as manifestacións do ano pasado no instituto, que este ano iniciamos o ano sen recortes nas materias, pois, parece que xurdiron pois froito todas as movilizacións que tivemos. Uh-huh. Bueno, invitamos a xente pois da comarca, que quería tamén pois eso, nombrar a Lola de Piornedo que dende ali pois que veu todos os martes o ano pasado acompañarnos nas mobilizacións. Sí, sí. E bueno, que nos comentaba que teñen pois sabedes nos comentaba a problemática que xa non sei se vos sona dos teitos das pallozas de Piornedo. Sí, sí, sí, que teñen dificultades tamén para repoñelas, non? Para repoñelas. Sí. E estaba contando que paradoxicamente pois o ser ben de interese cultural. Pois eso lles impide poder acceder a determinado tipo de subvencións. O cal pois que se atopan eso, que un ben que para todos, que son as pallozas, pois que teñen 17 nestes momentos, as 17 pallozas precisan intervencións nos teitos, non? Claro. E contaba que precisan, porque decíamos, ai, seguro que non hai quen teite. E se a Lola explicaba que sí que xa hai quen teite, porque fixeron moitos cursos, non? Sí. Sí que hai xente que poida teitar. Especializado, sí. Sí, pois cartos para pagar o que son, pois eso, o centeo, non? Para sí. Teitar. E comentaba, bueno, iso, que creo que además a incoherencia de que cando dan algunha axuda, pois que dan axudas para que se teiten por completo. Uh-huh. Cando sabedes que, bueno, ela contaba que o ideal é que ir acometendo que son as reformas por partes do teito, porque así se van tamén desgastando de forma escalonada, e non hai que acometer despós pois esa inversión de cartos de golpe. Ajá. Non sei se colle a idea, non? Entón, di eso, que por un lado que non teñen axudas, e que logo por outro lado, cando chegan, pois chegan para que se faga todo. E claro, eso, pois os teitos das palladas van se deteriorando por partes, porque toda a vida foron facendo así, para non ter que iban facendo a trozos, para non ter que teitar un acometer o teito dun teito todo de vez, non? Sí, sí, sí. E bueno, pois eso, en eso estamos, decíamos, bueno, con estas problemáticas que temos tamén eólicos, non, que queren poñer aquí na zona de Torés, que pechábamos a temporada pasada con este problema e que sigue aí, que parece que van a ir adiante, non, a pesar de que hai moita contestación, porque parece que os van poñer moi cerca, ademais, das casas. E con estes problemas, pois, pues, eso, que pensamos que na comarca quizás que é necesario estar todos unidos para defenderos este tipo de descontentos que poida haber, non? Ah, claro, claro, claro. E bueno, a ver que máis che conto, teño che que contar, bueno, que sabes, como en todos os lados, o verano estivo cheo de festas. Sí. Que se pecharon aquí, bueno, en Becerreá tivemos a da ternera galega, que tuvo un montón de éxito, además pechouse a carretera e se instalaron pois en mesas para comer, non sei se seguro que algún ointe pois pudo estar, non? Sí, sí. E os bares servían tenreira para que se comeran fora. Foi unha iniciativa así que está moi ben, porque claro, facer a caparrilla, atender a todo o mundo, pois faise pouco. Claro. E despois o mes de agosto pechouse ca festa de San Vitorio en Baralla. Que estivemos a Orquesta Panorama. Xa ves. O sea que, bueno, sí, sí, a lo grande. Este ano todas as festas empezaron co San Xoán, sí, co Ar de Lucus, e bueno, tuvemos todo un verán magnífico de festas, de un montón festas. De xente que sí, que veu. E a máis, a Panorama atrae a moitísimo personal, non? Bueno, é increíble, sí. Increíble. Además, creo que lle gusta a xente. E sí, sí. A verdade, o ben cofán, ¿no? Hoxe témola precisamente ali o carón de Armando, que Armando está ali presentando en Nou Barris. E hoxe a noite estará a Panorama precisamente para... Jolín, pois pues que suerte tedes, que non se tedes ocasión, non perdades a oportunidade de ir, porque... Sí, dous días, será hoxe a tarde, hoxe a noite, mañán tamén. E mañán, interveñen, actúan as dúas noites. Sí, sí, sí. Pois, bueno, unhas interpretacións espectaculares, vamos, sí, sí, esta temporada. Sí, sí. Nada máis que soían maravillas. Despois tivemos un verán de moito calor, con ríos. Claro. Sabes que os ríos, eu penso que foron o centro de atención, tanto pues, un montón de xente que se anima. En Baralla, pois, pues, está condicionada o que é a área recreativa, que xa leva, bueno, pero que teñen piscina ali, piscina fluvial e tamén en a vía de Suarna. E bueno, estiveron os ríos cheos de xuventude, de mocidade tamén, disfrutando da calor. O sea que un verano moi bon, non? E ahora, se queres, para despedirnos, pois vamos falar de que che comentaba fora de antena, non? De Xesús Bermúdez Tellado, que é un poeta. Claro. Pois que tivo algo de vínculo, estivo vivindo temporalmente aquí en Becerreá, aínda que él naceu en Betanzos, no ano 66. E, bueno, vos digo que acaba de publicar o seu segundo libro de poemas, que se chama O Silencio dos Teus Ollos. Anda, y... que título máis bonito. Sí, e é un rapaz entrañable, a verdad, que hai tempo que marchou de aquí da vila, pero era unha persona moi pues, moi comprometida con todo, pues, todas as actividades que había, non? E agora está vivindo en Compostela. Ele é licenciado en filoloxía galego-portuguesa, uh-huh. Traballa como en dobraxe, nunha empresa de dobraxe, non? Ah. Que curiosamente, eu sei que dobrou do francés unha serie que a mí me gusta moito, que sae, pois, bastante, bueno, ahora máis canales. Antes, comezou a emitirse na dúas, en España, en la 2, pues, que é Os pequenos asesinatos da Agatha Christie. Ah, sí. Que é unha serie francesa, non sei se... Sí, xa sei. Pois el Seica, eso, pois, que traduciu esta... Esto, non? Esta serie. Ajá. Bueno, este é o segundo libro que publica. Lle vou vos ler un poema porque... Pois para nós vai ser un agasallo, porque hai, xa sabes que, bueno, Armando non está, porque é o que se, el de vece precisamente porque lle lean algunha poesía, pero eu tamén, a min tamén me gusta moita poesía, pero el sempre pide, e entón, pois vai a ser dedicada, vou a gravar ben e vámola a dedicar precisamente a Armando. Pois pues sí, oye, antes que nada, pois que está publicada na editorial Pábilo, de eso que se titula O silencio dos teus ollos, de Xesús Bermúdez Callado, por se vos, pues, por se alguén se anima a intentar buscala, non? Claro que sí. Entón, pois este poema que escollín, chamase Ergon, bueno, pois pues, remato con el, se vos parece, deste deciño, pues, querido. Unha conclusión da túa crónica extraordinaria, ademais con poesía, claro que sí. Moitas grazas. Pois veña, logo. Veña, vamos a ver. Escoitamos. Ergome polos bicos e as caricias, o recendo a café, o sol do inverno. Ergome pola paz, pola xustiza, polos amores libres, polas persoas en cadeas. Ergome pola lingua, polos povos, polas árbores vivas, os animais amados. Ergome polos soños, polas ansias, polas cancións que me enchen, polo horror que me valeira. Pois así, sabes, ademais con esta música de fondo que nos puxo aquí o técnico, a verdade que foi un agasallo extraordinario. Dalle felicitacións precisamente ao autor, e si cando teñamos tempo, si tites o seu contacto, sí, pois tamén lle podemos falar, sí, con él. Sí, sí, claro que sí, eso, que é Xesús Bermúdez, Bermúdez. Pues, O silencio dos teus ollos é o segundo libro de poemarios. Escribiu, él non é poeta profesional, o sea, quero decir que eso, que traballa como... nunha empresa dobrando, sí, nunha empresa que sabéis que aquí en Galicia hai grandes dobradores, sí, non? Sí, sí, sí. Traducir, máis que nada traductores, por así dicirlo, non? E de dobraxe, moitas, claro, sempre, claro. Penso, bueno, en España, a nivel xeral, pero hai moitas empresas, porque eu fíxome así cando vexo as películas e tal. Sí, y a voz das personas que dobran é unha voz extraordinaria tamén. Sí, sí, sí, moi boa calidad, que a veces sí, sí, supons na lingua original de, bueno, algún artista de feito que é mítico, non, xente de cine que queda impresionada cando escoita a súa voz dobrada, non? Porque realmente son actores tamén. Claro, claro, e ademais cuidan moitísimo a voz para poder falar, ademais ás veces casi son actores tamén, porque para poder darlle entonación a algunhas frases, teñen que ser especialistas nesas cousas, non? Mira, eu teño así, bueno, esta película de Oliver Lacio, que arde, non? Sí. Como a gravaron aquí, pois pues, Ramón, o noso querido Ramón, o cura, o párroco de Cervantes, sí, sí, sí, sí, que facía de cura, pois pues, tivo que ir a Santiago a dobrarse o castelán. Claro. O sea, porque a película rodaron en galego, foi facer ao dobraxe en castelán. Sí, sí, sí. Dixo que resultara dificilísimo. Claro, claro, claro. Traducirnos nos mesmos é unha cousa que non sempre é moi doada. E ademais que hai palabras no noso idioma, no galego, que teñen traducción bastante difícil. Algúnas palabras e algúns xiros, non? Bueno, o caso é que hai que premiar a esas persoas que se dedican a esa forma de expresarse tan bonita, tan ficticia. Bueno, pues venga. Hasta vivir a semana, si é posible. Si pode ser, si non pode ser, non te preocupes, que veña. Dixemos que ao mellor, pois, non sería tan continuada a túa participación, posto que tes outras obrigas, pero... A mellor, cada 15 días ou así, poderemos contar contigo, non? Pois sí, que estou encantada de estar aquí con vos. Unha aperta grande, moitísimas grazas. Unha aperta, Xulio. Hasta logo. Chao, chao.